Don't feel for like young dog. เยดกอนด้วยเลกะลาทอดลุลุเวตะอุสีบัวไล่ยาวหนอตะกอนด้วยอลันด้วยเยมาบาหลอกเปตะตออุสีบัวไล่ยาวหนอเยดกอนด้วยเลกะลาทอดลุลุเวตะอุสีบัวไล่ยาวหนอตะกอนด้วยอลันด้วยเยมาบาหลอกเปเปเรเยมา เมียเราลุไม่ต้องมาตุไม่ย่อเหนือดูด้วยปัดติดเจ้าเอาเรามาเอาเอาเอ๊ะเราลุแม่ขนาดนี้เวียนมีรอด้วยชีมีรอด้วยเมียขลอเซ็งขลอกระดองดาวเวเศร้าอันนี้สีมาบ่เจ้ที่เส้นไม่ได้แล้วที่สะพานชายามี ตองวะจีมิวเมลเวอูเนตันปิวโชไดมุงไนติโลเตญูไมลายะเลตยาไซวามัวทวีฤซงงาอีดอตาจีปโยยามิโอยายีเตมายกเคลาชิถอตินี ยาเดมอลาอยู่เอ็มหมดเลยยาญ่อพยาในชีเปียงนกเห็นลองลอดหวังชีเลยมาโตเต็งโซลีในผู้ยอกชิมีแค่ตัวเปียงจั่วมาดันโตเราตัวเอง ไม่เน่แต่แลงงานอยู่ตัวไหนอันเจ้าอยู่ยาดีตรงกูเลยบ่เลยคิดกูอยู่กูเลยโลชิโหไรปลายายาอยู่เต็มเปียตามยาญาเปียเต็มมีมาจาเจ้าเยชิเจ้าแม่ทิ้งแน่ย่อเด้อตุยาเปียเลยสิชายอมเลย ว่าญูပြောတော့แม่ไม่ไม่หมูเวหมูเด็ดนี่ลีเวลูตะยวยๆอยู่ตะเลตาวว่าญูပြောတော့แม่ไม่ไม่หมูเวหมูเด็ดนี่ลีเวลูตะยวยๆอยู่ตะเลลีเวลูเวลูเตอาละซาวลาไซติเตคิดแต่ดูตาดูปลาตวยน้อยอะเรคิดแต่ทินเนมีเตเรอย่าได้สิทธิ์ดูเยดูเยโอเคแม่โกสิลุเสเยเลเนยีมีวาสนาเยสิทธิ์เวเสจองวยมาลีดวงมาเวชีพเดมาเตยา